Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 listopada, zbliża się 9. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Dziś kolejne rozmowy o nowym rządzie przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Po przejściu sztormu Kiran, 80 alertów powodziowych w Anglii. Tatrzańskie niedźwiedzie z kamerami na obrożach pozwolą lepiej poznać i chronić zwierzęta. Negocjacje w sprawie koalicji trwają. Główne tematy omawiają liderzy, powiedziała w Trójce Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Jak wyjaśniła na naszej antenie, w dyskusjach biorą udział głównie liderzy czterech opozycyjnych ugrupowań. Można powiedzieć czterech ugrupowań, które będą miały potem kluby w polskim parlamencie, bo już wiemy, że Trzecia Droga chce mieć dwa kluby, czyli PSL-u i Polski 2050, czyli uczestniczy pan Hołownia, pan Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk jako lider Koalicji Obywatelskiej oraz pan Czarzasty jako lider klubu Lewicy, bo tam są też jest dwa ugrupowania. W związku z tym oni ustalają te najważniejsze rzeczy dotyczące tego, jak i terminarza, i tego, kto będzie marszałkiem Sejmu, i kwestii ministerstw. Większość w Sejmie nowej kadencji będą mieli posłowie wybrani z list opozycji, ale jak mówi Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczona Prawica również przygotowuje się do tworzenia rządu. PiS spośród komitetów startujących w wyborach otrzymał najwięcej głosów. Prawo i Sprawiedliwość według zapowiedzi pana prezydenta otrzyma misję tworzenia rządu i oczywiście prowadzimy jakieś konsultacje dotyczące utworzenia potencjalnej większości. Oczywiście zdecyduje Sejm, zdecyduje głosowanie w Sejmie. Do tej pory wszystkie zapowiedzi pana prezydenta na to wskazywały, ale oczywiście to jest jego suwerenna decyzja, tak wynika z konstytucji. Czekamy w spokoju. Inauguracyjne posiedzenie Sejmu 10. kadencji odbędzie się za 10 dni. Zmasowany atak rosyjskich dronów na Ukrainę. Celem ataku były obiekty w głębi kraju, w Charkowie, w południowych obwodach, ale także na zachodzie. 10 dronów Szachit uderzyło w drugie co do wielkości ukraińskie miasto. Bezzałogowce spadły w centrum Charkowa i na przedmieściach, niszcząc budynki cywilne. Brak jest informacji o ofiarach. Ogółem w nocy Rosjanie na terytorium Ukrainy wypuścili 40 Szachidów. 24 z nich udało się strącić. Obrona przeciwlotnicza działała również w obwodzie lwowskim. Rosyjskie drony kamikadze aktywne także były na południu kraju, wyjaśnia rzecznik zgrupowania Południe Sił Zbrojnych Ukrainy Natalia Humeniuk. W nocy zniszczyliśmy 11 dronów w obwodach kirowogradzkim, mikołajowskim, odeskim, chersońskim, dniepropietrowskim i winnickim. Rosjanie brak sukcesów na froncie kompensują sobie atakami w głębi naszego terytorium. W ostatnich tygodniach ukraińskie władze informowały o zmniejszeniu intensywności rosyjskich ataków za pomocą dronów i rakiet. Prognozowały jednak, że Rosjanie w sezonie jesienno-zimowym wzmogą takie ostrzały skierowane w infrastrukturę cywilną. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ponad 80 ostrzeżeń powodziowych obowiązuje w Anglii po przejściu sztormu Kiran. W Wielkiej Brytanii tysiące domów nie ma prądu, zamknięto setki szkół i kilka lotnisk. Sytuacja na wyspach powoli się poprawia, bo sztorm przemieszcza się nad Morze Północne. Ulewy przewidywane są w weekend w Szkocji. W Wielkiej Brytanii sztorm Kiran nie spowodował ofiar śmiertelnych. W kontynentalnej części Europy zginęło co najmniej 7 osób, we Włoszech, Belgii i Holandii. Są zmiany w programie bezpłatnej mammografii. Od listopada rozszerzono program tych bezpłatnych badań. Teraz mogą z niej skorzystać kobiety od 45 do 74 roku życia. Od listopada program bezpłatnej mammografii został poszerzony o grupę kobiet zarówno młodszych, jak i starszych. O tej decyzji informowała minister zdrowia Katarzyna Sójka na konferencji prasowej w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Kobiety między 45 rokiem życia a 74 rokiem życia będą mogły na podobnych zasadach jak do tej pory korzystać z badań profilaktycznych mammograficznych, do czego bardzo serdecznie zachęcamy. Minister zdrowia informowała także o rozszerzeniu programu bezpłatnej cytologii. Do listopada z tego programu mogły korzystać kobiety między 25 a 59 rokiem życia. Podwyższamy ten wiek o 5 lat do 64 roku życia. Od listopada wszedł na listę refundacyjną jeden z najnowocześniejszych leków w leczeniu zaawansowanego raka piersi. Barbara Góra, Polskie Radio. Przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego zobaczą, co widzi niedźwiedź. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej 4 nowoczesne obroże telemetryczne trafiły na wyposażenie TPN-u. 2 z nich mają zamontowane kamery i zostały już założone niedźwiedziom. Dzięki obrażom pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego będą mogli nie tylko śledzić lokalizację chronionych zwierząt, ale też w dwóch przypadkach po raz pierwszy zobaczą Tatry z perspektywy niedźwiedzia. Filmy będziemy mogli czytać dopiero po odzyskaniu obroży. Nie wiemy, co z tego będzie. No, jest to jakby trochę eksperyment z tą kamerą. Tomasz Zwijacz-Kozica, kierownik działu badań naukowych TPN, podkreśla, że zebrane przez przyrodników dane pozwolą lepiej poznać i chronić zwierzęta, ale też zapobiegać zmianom ich dzikich zachowań. Niedźwiedzie mają zakładane obroże przede wszystkim te, które zbliżają się do osad ludzkich. Zbyt blisko ludzi, wówczas podejmujemy próby ich oduczania do zbliżania się do ludzi. Według analiz po polskiej stronie Tatr żyje około 50 osobników. W sumie w Tatrach około 100. Kilkanaście zwierząt ma założone obroże telemetryczne. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pochmurny i deszczowy. IMGW ostrzega przed bardzo silnym wiatrem w południowej części województw dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpacia. Na termometrach od 9 stopni na zachodzie do 16 na południu. Zapraszamy do reklamy. Marian, a czy ty jesteś gotowy na ten Black Weeks w Media Expert? To wyrwać coś ekstra? Barbara, żeby coś wyrwać, zawsze jestem gotowy. Mm-hmm. Zawsze. Patrz, kupuję na raty 0%. O, i RRSO 0%. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. A do tego do 40 rat 0% i do pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Black Weeks w Media Expert. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowi. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Philips Aqua 3 w jednym. Taniej o 450 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2449 zł. A tablet Lenovo Tab P11. Taniej o 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1569 zł. Dostępny też w 50 latach. RRSO 0%. I do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 9. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Winien i ma. Zapraszamy Państwa na godzinę z ekonomią w Trójce. No, trzeba przyznać, że ten tydzień troszkę krótszy ze względu na uroczystość Wszystkich Świętych, dzień zaduszny, ale mimo to w gospodarce działo się sporo ciekawych rzeczy. Mieliśmy szybki szacunek inflacji i tu dobra wiadomość, bo inflacja spada. W Kijowie zakończyła się kolejna misja gospodarcza z udziałem polskich firm. Podpowiemy Państwu też, jak przygotować się do rozmowy o pracę. No i wiemy już, że wszystkie firmy energetyczne złożyły wnioski o nowe taryfy do Urzędu Regulacji Energetyki. No ciekawe w tym kontekście, co dalej z cenami energii. Oczywiście między innymi o tym porozmawiamy z naszymi gośćmi. Olga Szućko, Monika Suszek, Sylwia Zadrożna i Piotr Łodej. Dzień dobry, witamy. Ale oczywiście nie jesteśmy sami w studiu. Z nami goście profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej. Dzień Witamy dobry. Witamy serdecznie pani profesor. I Przemysław Ruchlicki z Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy gości. Pora na pierwszy temat. W Kijowie odbyła się kolejna misja gospodarcza z udziałem polskich firm. Tym razem reprezentowały one m.in. branżę rolno-spożywczą, logistyczno-transportową oraz sektor drzewny. Polska to pierwszy partner handlowy Ukrainy w Europie i drugi na świecie po Chinach. Nasz eksport na Ukrainę na koniec ubiegłego roku wzrósł trzykrotnie i osiągnął poziom 9 miliardów euro. Czy mamy szansę poprawiać te wyniki? Przemysław Ruchlicki. Wszystko zależy od tego, o jakich sektorach mówimy, bo na pewno będziemy w stanie utrzymać dynamikę tu, gdzie ona obecnie jest wysoka. Czyli mówimy tutaj cały czas o przemyśle elektromaszynowym. Mówimy trochę o żywności ze względu na problemy Ukrainy ze zbiorami. Natomiast trzeba na to patrzeć w trochę szerszym kontekście. Znaczy, my możemy się regionalnie koncentrować na tym, w czym jesteśmy silni, natomiast polscy przedsiębiorcy mają trochę większe ambicje i chcieliby wziąć udział też w odbudowie kraju po zniszczeniach wojennych. No, tu oczywiście jest kilka kwestii problematycznych. Po pierwsze, konflikt najpierw musi się skończyć, a po drugie musimy mieć realną możliwość uczestnictwa w tym rynku. Niestety Ukraina jest rynkiem bardzo trudnym. Cały czas mimo zapewnień władz z dwóch stron na Ukrainie jednak jest duży problem z korupcją. Tak jak na szczeblu centralnym ta walka wygląda całkiem skutecznie i widać efekty, no to niestety samorządy lokalne, tam gdzie będzie większość tych inwestycji infrastrukturalnych nadal sobie z tym nie radzą. Drugi problem jest bardziej trywialny, znaczy jest pytanie kim? Znaczy my nie bardzo mamy taki potencjał, żeby wysyłać całe brygady wysoko wykwalifikowanych pracowników, bo patrząc na polską branżę budowlaną w Polsce, no to właśnie to już pracownicy, są braki, to pracownicy ze wschodu byli, byli tymi pracownikami, którzy budowali te wszystkie mieszkania, obiekty, drogi. Więc jest tu mnóstwo problemów. Oczywiście mamy dość ciekawe inicjatywy władz związane czy z ubezpieczeniem eksportu, czy z, czy z jakimiś mechanizmami prawnymi, które mają wzmocnić bezpieczeństwo polskich firm, czy to klauzula uprzywilejowania tych firm, tak żeby mogły działać na takich samych zasadach jak firmy ukraińskie. Natomiast nadal musimy patrzeć, że w tle jest wielka polityka i takie trywialne stwierdzenie, że no to państwo, które daje najwięcej pieniędzy w żywej gotówce, to będzie to państwo, które tam wyśle przedsiębiorców do odbudowy tego kraju. I tutaj no większych szans niestety my jako Polska nie mamy. Myślę, że musimy szukać jakichś specjalizacji i szansy na to, żebyśmy byli jednym z głównych podwykonawców jakiegoś większego partnera, bo na razie nie widzę szans na to, żebyśmy byli w stanie się na Ukrainie, kolokwialnie mówiąc, przebić z polskimi interesami. Pani profesor, no, ale pani patrzy na nasze szanse nad Dnieprem. Ten wynik, który pani redaktor podała przed chwilą, że to jest trzykrotny wzrost eksportu, to jest wynik, który się zdarza nieczęsto. To trzeba podkreślić, bo przecież to normalnie, w normalnych okolicznościach wskaźniki, jeżeli są dwucyfrowe, to już się cieszymy. Wobec tego to świadczy jednak o dużym potencjale eksportowym przede wszystkim Polski, ale też potwierdza to, czego można się nawet intuicyjnie spodziewać, że po prostu te więzi, jakie między nami są ukraińsko-polskie, przepływ ludzi w tę i w drugą stronę, czy jedni przyjeżdżają, inni wyjeżdżają, to zwiększa zapotrzebowanie na polskie produkty, które są już Ukraińcom znane. I w związku z tym to trzeba pielęgnować i trzeba pilnować, żebyśmy tych rynków nie tracili na rzecz innych krajów, bo konkurencja, ten pułap technologiczny, możliwości technologicznych się ciągle w górę przesuwa pod wpływem nowych możliwości produkcyjnych, pod wpływem nowych technologii i w zasadzie produkcja nie jest, no, granicą jest niebo. I tutaj konkurencja będzie narastała i problemy świata będzie nadprodukcja, a nie niedostatek produktów. W związku z tym ja bym tak, no, uważam, że trzeba to, co osiągnęliśmy w Ukrainie, trzeba pielęgnować i pilnować, żeby nam to nie, żebyśmy tego nie utracili. No właśnie, czyli trzymamy kciuki tutaj za naszych przedsiębiorców. Ja dodam z tych ułatwień, że mogą oni teraz korzystać z takiego praktycznego przewodnika właśnie po procedurach zamówień publicznych na Ukrainie. To co Przemek Ruchlicki mówił, że no ten system jest skorumpowany czasami, korupcja występuje, więc może ten przewodnik też to ułatwi. I to, co pani profesor zauważyła, to też jest ciekawe, że właśnie Ukraińcy znają nasze produkty i wiem, że pytają często o dobrej jakości polskie rzeczy. Chcą je też na Ukrainie po powrocie tam mieć u siebie. Ja chciałam zwrócić uwagę, że na tę wysoką jakość polskich produktów zwracają uwagę nasi sąsiedzi zachodni. I Niemcy przyjeżdżają po nasze produkty, i Czesi, i Słowacy, i wszyscy chwalą. Wobec tego pilnujmy, żeby ta opinia dobra, którą osiągnęliśmy na rynkach zagranicznych, żeby ona trwała i żeby konkurencja nas nie wypychała. No więc właśnie, w tym nadzieja. Nadzieja także w spadającej inflacji, ale o tym powiemy za chwilę. Chodzę po mieście i myślę, że kiedyś tu wrócę. Myślę, na ile chcę zmienić swe tempo, a na ile muszę. Jeszcze nigdy nie było tak pięknie, chociaż wszystko wygląda tak samo. Chciałbym zostać na dłużej, by coś jednak we mnie zostało. A może zostało? Coś w nas zostało. Nadzieja, z którą nam przyszło zasypiać, budzić się. my life. Chciałbym wrócić do początku, gdzie mój DeLorean. Znam złote czasy tych znajomych ulic, te dyskusje w parku. Powrót do domu zazwyczaj był długi, lecz wiem, było warto. O, chciałbym marzyć jak dawniej, coś poczuć naprawdę, mieć coś na zawsze i żyć. A może to samo, ty masz to samo. Nadzieję, z którą ci przyszło zasypiać, budzić się rano, że gdy coś odchodzi, zmienia swój kurs. Możesz spokojnie odetchnąć i zrobić wróć. Ludzie, lubię wracać tam, gdzie byłem już. Chciałbym trwać dobre wspomnienia. Pod ten balkon pełen prosty dróż. Łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Tam, gdzie byłem już. Chciałbym trwać dobre wspomnienia. Pod ten balkon pełen prosty dróż. Łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Pod ten balkon pełen prosty dróż. Inflacja w październiku wyniosła 6,5%. Dane okazały się nieco lepsze od oczekiwań, bo konsensus rynkowy mówił, że inflacja będzie o 0,1 wyższa niż ostatecznie podał w szybkim szacunku GUS. A przy naszym telefonie Cezary Mech, doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego. Witamy serdecznie. Witam Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy władze monetarne, czyli Rada Polityki Pieniężnej, Narodowy Bank Polski są zadowolone z tych wyników, z tempa, w jakim obniża się inflacja? Jeśli chodzi o kwestię dotyczącą Rady Polityki Pieniężnej, prezesa, przewodniczącego zresztą Rady Polityki Pieniężnej, to oczywiście oni się na ten temat wypowiedzą w najbliższym czasie i to będzie wypowiedź bardzo oficjalna. Jeśli chodzi zaś o moją opinię, no to należy pamiętać, że od 6 miesięcy to w Polsce nie ma inflacji. Można powiedzieć, że jest lekka nawet deflacja. Jeśli patrzymy nawet na ten wzrost, o którym mówimy w październiku, a więc miesiąc do miesiąca 0,2 punktu procentowego, no to jeśli by się nawet tako by utrzymał, no to oznaczało, że inflacja w Polsce w ujęciu rocznym no to będzie w wysokości 2,7%. Jeśli patrzymy na ten wskaźnik dotyczący 6,5%, to jest rok do roku, a więc można już powiedzieć z taką całą pewnością, że to jest ta inflacja, która była w pierwszym półroczu tego okresu. I jeśli spojrzymy na kwestię dotyczącą tych kwestii inflacyjnych, to też pamiętajmy, że już to teraz od nowego rządu tak naprawdę będzie zależało, czy to będzie deflacja, w ogóle brak inflacji, na jakim poziomie będzie, ponieważ no, główne składniki wzrostu ewentualnych tych wielkości dotyczących poziomu inflacji, no to będą w styczniu i w lutym, a więc uzależnione od cen regulowanych. Dlatego też można by było powiedzieć, że tutaj piłeczka jest przerzucona w znacznym stopniu jednak na nowe władze, a z drugiej strony też pamiętajmy, że też często te procesy inflacyjne no to są takim odbiciem również koniunktury gospodarczej. No ona nie najlepsza jest, to oczywiście schładza te ceny, a z drugiej strony no pamiętajmy też, że co było przyczyną tego szoku inflacyjnego. Był to wzrost cen energii i tu ewidentnie widzimy, że to jest wielkie wyzwanie dla Polski, ponieważ jesteśmy poddani bardzo silnemu lobby klimatycznemu, które zawyża ceny, ale w praktyce też powoduje schładzanie koniunktury. A więc to jest ten efekt, który widzimy w postaci spadku produkcji przemysłowej, spadku sprzedaży detalicznej, spadku przewozów i ładunków, ale również u aktywności gospodarczej u naszych zachodnich partnerów, o których jesteśmy uzależnieni, bo nasz model gospodarczy przez ostatnie dziesięciolecia polegał na tym, że my rozwijaliśmy się w głównym stopniu dzięki temu, że występował bardzo dynamiczny eksport oparty na produkcji przemysłowej. Zaś lobby klimatyczne dąży nie tylko do tego, żebyśmy mieli drogą energię, jeśli chodzi o nasze spożycie wewnętrzne, takie konsumenckie, ale też niestety to powoduje, że jesteśmy bardziej postrzegani jako bardziej kosztowni, jak i też mamy mniejszą opłacalność produkcji przemysłowej i jesteśmy zmuszani do zmiany naszego modelu w kierunku usług, ale też pamiętajmy, że jedyne trendy takie doganiania i tych wysoko rozwiniętych społeczeństw to udawały się dzięki właśnie produkcji przemysłowej, a nie dzięki rozwojowi usług. To włączmy teraz do dyskusji gości też w studiu obecnych. Pani profesor Elżbieta Mączyńska. Jak pani ocenia te ostatnie wyniki inflacji i też strukturę jej? No niewątpliwie, tak jak tu było powiedziane, to jest bardzo dobry wynik. Z tym, że ja się podpisuję pod wszystkim tym, co tu zostało przed chwilą powiedziane. Natomiast dodałabym jedno, jednak dużą dozę niepewności, jaka w tej chwili cechuje naszą rzeczywistość. Niedawno był komunikat Banku Światowego. Według prognoz Banku Światowego cena baryłki ropy spadnie do 81 bodajże dolarów z 90, jakie w tej chwili obowiązują, ale równocześnie, uwaga, Bank Światowy poinformował, że w przypadku zaognienia się sytuacji geopolitycznej, czyli konfliktu, jaki mamy w tej chwili w Izraelu, Ukraina i tak dalej, w ogóle mnóstwo punktów zapalnych jest w świecie. W przypadku zaognienia się tych konfliktów, cena baryłki może skoczyć, uwaga, do 150 dolarów, więc dwukrotnie prawie, i to pokazuje skalę niepewności, a nie ma produktu, w którym nie byłaby, na którego cenę nie oddziaływałaby cena ropy, bo chociażby transport, trzeba to dowieść i tak dalej, nie mówiąc, czyli to jest bardzo taka problematyczna sprawa, i bo gdyby rzeczywiście geopolityczna sytuacja była spokojna, to biorąc pod uwagę możliwości technologiczne, raczej światu zagrażają problemy, procesy deflacyjne niż inflacyjne, ponieważ jest nadprodukcja. Mamy gospodarkę nadmiaru w gruncie rzeczy, gdy tak jest w normalnych warunkach. Przypominam, że przed pandemią na Zachodzie dyskutowało się bardzo mocno, bardzo silnie na temat takiego zjawiska jak sekularna stagnacja, czyli trwała na wieki wieków stagnacja, czyli niskie tempo wzrostu, i w związku z tym to skłania do procesów deflacyjnych, a nie inflacyjnych. Ale sytuacja geopolityczna jest taka, jaka jest. Z pewnością to wielka niewiadoma. Przemysław Ruchlicki. Tak, tu absolutna zgoda, że bardzo dużo czynników jest całkowicie niezależnych od tego, co zrobimy, czy krótkookresowo, czy długookresowo, i to jako konsumenci, jako przedsiębiorcy, jako rząd. No, nie do końca zgodzę się z tym, że nie mamy inflacji, bo jednak patrząc nawet na komunikat NBP, to mamy, i ona wynosi 6,5% w skali roku. No, należy się cieszyć, że tak mało. Co też istotne, ona będzie niska na koniec roku, co oznacza, że wszystkie wskaźniki waloryzacyjne będą szczęśliwie dość niskie. Natomiast jeżeli popatrzymy na strukturę tej inflacji, no to cały czas rośnie nam o około 8% cena żywności. Natomiast ten wynik udało się w głównej mierze osiągnąć dzięki bardzo niskim cenom paliwa, również dla konsumentów. No i to jest ten główny czynnik niepewności. Będziemy mieli pewnie problem z tą inflacją od początku przyszłego roku, bo tu też zgoda. Wygasają nam wszystkie tarcze osłonowe, czyli niższy VAT na żywność, tarcze energetyczne, ciepłownicze. Więc to, że są wnioski o podwyżki cen energii, jest oczywiste, bo wszystkie te przedsiębiorstwa w tym momencie działają nierentownie. Czeka nas najprawdopodobniej albo fala podwyżek wszystkich nośników cen energii, co się przełoży na nas wszystkich, albo będziemy musieli emitować bardzo dużo obligacji, żeby przedłużać te tarcze. Czegokolwiek nowy rząd nie zrobi, będzie to bardzo trudna decyzja, więc już teraz współczuję tym, którzy będą musieli decydować o tym, które tarcze przedłużać, których nie przedłużać i za co. Do cen energii za chwilę przejdziemy. Ja tylko jeszcze dodam, że wrzesień był 11 z rzędu miesiącem, w którym wzrost cen w Unii Europejskiej ogólnie w całej Unii spowalniał. 4,9% licząc rok do roku, taka średnia, tylko w jednym kraju, a to są Węgry, inflacja przekroczyła 10%. Cezary Mech, doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękujemy, panie doradco. Dziękuję bardzo. A zatem do cen energii teraz, bo Urząd Regulacji Energetyki dostał wnioski taryfowe na przyszły rok od wszystkich czterech sprzedawców energii z urzędu. To Tauron, Energa, PGE i Enea. Do końca tego roku, przypomnijmy, obowiązują, tak jak mówiliśmy, te regulacje, które zamroziły ceny prądu. Jak niedawno mówił prezes urzędu, Rafał Gawin, bez dalszego mrożenia cen rachunek za energię w roku przyszłym może być potencjalnie wyższy o ponad 50% i myślę, że to są optymistyczne chyba nawet założenia. Posłyszymy 60-70% nawet takie prognozy. Co państwo na to? No, jedno jest pewne, ceny energii będą rosły. To nie ulega wątpliwości i to w skali globalnej ze względu na przemianę technologiczną, jaka się dokonuje i z tym się wiążą wyższe koszty pozyskiwania po prostu energii. Więc przy tej polityce, którą Unia Europejska przyjmuje, nie ulega wątpliwości, właściwie wzrost cen energii jest nieuchronny, przynajmniej na tym etapie. No, z pewnością postęp technologiczny sprawi, że odnawialne źródła energii będą taniały, ale na razie są drogie. Wobec tego przechodzenie od źródeł tradycyjnych na inne, bardziej przyjazne środowiskowo, kosztuje po prostu. I teraz problemem jest, jak rozwiązać to od strony społecznej i od strony budżetu państwa. Znaczy, nie ulega wątpliwości, że nie wszystkie gospodarstwa domowe sobie poradzą z tymi nowymi cenami. Wobec tego musi się znaleźć jakiś system wspomagania gospodarstw domowych. Ale to powinien, już kiedyś rozmawialiśmy przy naszym innym spotkaniu o tym, że to nie powinna być pomoc bezwarunkowa, tylko uwarunkowana różnymi rozwiązaniami, które są proekologiczne i prooszczędnościowe. I to jest wielki problem do rozwiązania, czyli zdecydowanie, komu pomagamy i za co pomagamy, na jakich warunkach pomagamy. Przemysław Ruchlicki. Tu przede wszystkim musimy też zrozumieć istotę tych wszystkich tarcz osłonowych. To nie jest tak, że firmy energetyczne zarabiają mniej, to po prostu konsument, ten ostateczny odbiorca płaci mniej, a różnicę rekompensuje budżet państwa, więc tak naprawdę to, że my płacimy mniej za energię, oznacza, że płacimy więcej w podatkach, które jednak finansują te mechanizmy, tak? Tu mówimy bardziej o tym solidarnym rozłożeniu obciążeń. Natomiast patrząc na całą Unię Europejską, to też jest bardzo niepokojące zjawisko, bo w takich krajach jak Wielka Brytania czy Hiszpania ubóstwo energetyczne, czyli odsetek ludzi, których nie stać na zapewnienie komfortowej temperatury w mieszkaniu, czy wystarczająco dużo energii elektrycznej, to jest kilkadziesiąt procent. U nas na razie mniej, również ze względu na to, że ogrzewamy się głównie węglem i te kopciuchy nadal trzymają się mocno, więc też ten bilans energetyczny wygląda trochę inaczej. No, robimy to kosztem skracania naszego życia ze względu na wysokie zanieczyszczenia. Natomiast patrząc na trendy, no niestety jest to problem globalny całej Unii Europejskiej, to nawet w tych krajach, które uważamy za bogatsze od naszych, gdzie te społeczeństwa zarabiają o wiele więcej. 23 minuty pozostały do godziny 10. Okazuje się, że aż 1/5 kandydatów w ogóle nie przygotowuje się do rozmów kwalifikacyjnych w nowym miejscu pracy. Takie wnioski płyną z badania Wielopokoleniowa siła w miejscu pracy. No i nie trudno zgadnąć, że pobłażliwe podejście najczęściej przejawiają osoby najmłodsze na rynku pracy, być może jeszcze bez takiego doświadczenia. A co rekruterzy na ten temat mówią? Są zgodni, że pierwsze spotkanie i rozmowa kwalifikacyjna jest kluczowa i więcej nawet znaczy niż doskonałe kwalifikacje. A więcej o tym Monika Suszek. Wynik rekrutacji i otrzymania stanowiska zależy nie tylko od kompetencji i doświadczenia potencjalnego pracownika, lecz także od jego wiedzy o przyszłym miejscu zatrudnienia. Potwierdza to Olga Boroch, specjalista do spraw rekrutacji w firmie zajmującej się dystrybucją elektronarzędzi. Tak naprawdę trochę zależy od pokolenia, mam wrażenie. Te starsze pokolenia, oni robią taki wstępny research w internecie, więc wiedzą, gdzie przychodzą. Ludzie młodsi, którzy aplikują do wielu firm, przeważnie na początku swojej kariery, te tak zwane Zetki. Czasem jak dzwonię zaprosić na rozmowę, to pytają, przepraszam, jaka firma? Przepraszam, czy ja tam w ogóle aplikowałem? Nie pamiętam. Choć takie sytuacje do rzadkości nie należą, nie są również regułą. Zazwyczaj rozmowy kwalifikacyjne odbywają się, a ich wynik zależy od wielu czynników. Od odpowiedniej prezencji po doskonałe CV, dodaje Natalia Bogdan, prezes agencji pracy Job House. Trzeba zachować zarówno profesjonalizm, jeżeli chodzi o wygląd, oraz na pewno przygotowanie się do tej rozmowy. Czyli wejście na stronę internetową firmy, poczytanie, czym ona się zajmuje, jaką ma historię, być może jakie projekty są teraz prowadzone. Na rozmowie rekrutacyjnej na pewno należy spodziewać się pytań dotyczących CV i tego, co zamieściliśmy. Tymczasem z raportu HR Polska pod tytułem Kłamstwa w CV na polskim rynku pracy wynika, że aż 81% rekruterów spotkało się z wielkimi deklaracjami i mniejszymi umiejętnościami. Prym wiedzie znajomość języków obcych. Najczęściej jest to kłamstwo w sprawie znajomości języka angielskiego. Bardzo dużo osób wpisuje sobie płynną znajomość języka i potem zapytani, czy moglibyśmy porozmawiać w tym języku, no stanowczo odmawiają albo zaczynają jakoś tak się wymigiwać, albo mówią, że dzisiaj to może nie. Czasem też ludzie podają inny zakres obowiązków albo sobie przypisują, jak na przykład udział w projekcie, gdzie w ogóle ich nie było, ale na przykład coś słyszeli, że taki projekt robił kolega z działu i oni wtedy mówią, że na przykład to była ich kluczowa rola. Dla mnie i tak jest to zawsze dziwne, no i przede wszystkim ryzykowne, że w ogóle można nakłamać w CV, bo jeżeli na przykład deklarujemy znajomość języka, to z całą pewnością możemy się spodziewać, że ten język zostanie podczas rozmowy zweryfikowany. Zdaniem rekruterów postawa kandydatów do pracy i rzetelność w tworzeniu CV zależy od wieku przyszłych pracowników. O ile jedynie 14% milenialsów, czyli osób urodzonych na początku lat 80. do 1996 roku, nie widzi potrzeby przygotowań do spotkań, o tyle w przypadku pokolenia X, lata 1965-80, odsetek ten wyniósł już 31%. Zwróciłem szczególną uwagę na ten język. Ten średnio zaawansowany przy rozmowie kwalifikacyjnej może się okazać, że z naciskiem na średnio. Pani profesor? No, ja tu mogłabym książkę napisać na temat rekrutacji i nieprzygotowania osób, które aplikują. Otóż tylko te komisje, w których ja uczestniczyłam, to na ogół były, chodziło o rekrutowanie ludzi na dość wysokie stanowiska. No i tutaj jest, bo państwo prezentowali w tym reportażu, było głównie akcent na ludzi młodych, że są nieprzygotowani, że kłamią. No to, że kłamią, to jest właściwie cecha naszych czasów. Fake newsy i tak dalej temu sprzyjają. A jedna z gazet kiedyś opublikowała taki artykuł, to chyba pan Stodolak, era pozera, czyli kłam, to aż wreszcie ci uwierzą. Więc niestety tak to jest, ale dla mnie najbardziej zaskakujące jest, że ludzie dojrzali i zawodowo, i wiekowo, też są nieprzygotowani. Wydawałoby się, że te ich doświadczenia powinny jakoś procentować. Jeden przykład to jest, sama rekrutowałam, będąc prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, szukaliśmy dyrektora. Zgłosiło się kilkadziesiąt osób na jedno stanowisko. Zrobiliśmy krótką listę. No i jeden z kandydatów z tej krótkiej listy dość dobrze się zaprezentował, no ale pytamy, jakie są jego jego byłyby, ja zapytałam, jakie byłyby jego oczekiwania płacowe. On patrząc mi prosto w oczy powiedział, no z całą pewnością mniej będę musiał zarabiać niż pani prezes. A sprawa polegała na tym, że wówczas towarzystwa pożytku publicznego, takie jak Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, nie było możliwości, prezes to była funkcja honorowa społeczna, czyli to ja żartobliwie powiedziałam, to wobec tego będzie musiał pan nam dopłacać. No a drugi przypadek to jest rekrutowanie głównej księgowej do bardzo ważnej instytucji. Głównej księgowej, zaznaczam, a więc osoby doświadczone wchodziły wyłącznie w grę i też zgłosiło się około 100 osób, krótka lista była około 10 osób. No i ja zadałam pytanie, czy osoba, która się z którą rozmawialiśmy, zdaje sobie sprawę, jaki to jest zakres obowiązków, jakie są przychody tej firmy, ile operacji i tak dalej, a pani, która ubiegała się o to stanowisko, mówi, no nie, niestety ja nie miałam dostępu do tych informacji. A ustawa o rachunkowości mówi, że główne firmy, tam są 4 grupy firm, które muszą ogłaszać, upubliczniać sprawozdania finansowe, jak akurat ta firma upubliczniała sprawozdania finansowe, więc wyszło na to, że pani aplikująca na główną księgową nie znała ustawy o rachunkowości. Więc to są, ja zawsze studentom mówię, sprawdź najpierw, co to za firma, jakie zasady, jakie sprawozdania finansowe, czy upublicznia, czy powinna upubliczniać, a nie upublicznia. Więc to są moi studenci. To są jakieś chyba podstawy w ogóle, jak się przygotowujemy, prawda, do aplikowania. No, ale tak. Nie, żeby jest poznać praktycy przyszłego pracodawcę. No tak, troszkę się śmiejemy, ale to poważna sprawa, prawda? Znaczy, mamy kilka problemów tak naprawdę. Wcale się nie dziwię młodym ludziom, którzy zaczynają karierę zawodową i w jakiś sposób muszą zwrócić na siebie uwagę. Znakiem naszych czasów jest to, że pracodawca dostaje kilkaset takich CV, kiedy rozpoczyna proces rekrutacyjny, a najbardziej takim bolesnym znakiem jest to, że tak naprawdę sztuczna inteligencja przeszukuje te dokumenty, czy nawet nie sztuczna inteligencja, tylko algorytm. Mhm. Pod kątem fraz kluczowych, które jakiś pracownik HR-u wpisał, to jest temat na zupełnie inną rozmowę, jak pracownik działu HR wyobraża sobie pracę na tym stanowisku, jak menadżer, który rekrutuje, a jak kandydat, bo to bardzo często są 3 zupełnie różne światy. Więc tak, ubarwiamy rzeczywistość i kłamiemy. Też niejednokrotnie takie piękne CV widziałem. Widziałem CV studentki, która miała lat 26 i szczerze mówiąc takim CV obdzieliłbym pewnie ze 4 doświadczonych menadżerów, ponieważ skończyła 8 uniwersytetów, staż w Brukseli, 3 kierunki. No następnie była bardzo ciekawa informacja w tym dokumencie, że ona jest gotowa podjąć z firmą współpracę w wymiarze nie więcej niż 8 godzin w miesiącu. Jak sobie pomyślałem, że ona te wszystkie rzeczy robiła w wymiarze że 8 godzin w miesiącu, czyli powiedzmy jednego dnia, no to rzeczywiście pewnie pięknie to wygląda na papierze, natomiast doświadczenia żadnego praktycznego nie zdobyła. I problemem chyba jest to, że my cały czas patrzymy na CV pod kątem technicznym, a nie pod kątem kompetencji. W tym momencie świat zmienia się tak szybko, wymagania zmieniają się tak szybko, że pracodawcy coraz częściej stawiają na kompetencje, czyli na to, jak szybko my umiemy zdobyć nową wiedzę i co potrafimy z nią zrobić. Tego niestety w CV najczęściej nie widać. To widać dopiero w CV doświadczonych menadżerów i to też pod warunkiem, że jest ono dobrze napisane i weryfikowalne. Więc mamy olbrzymi problem z rekrutacją, dobrej jakości rekrutacją. To przekłada się oczywiście na dobrej jakości pracę. Mamy olbrzymi problem też z budowaniem jakichś więzi między pracodawcą a pracownikiem. Więc to jest kolejny temat. A to wychodzi w praniu później. To jeszcze na koniec może tak w punktach, na co powinniśmy zwrócić właśnie uwagę przy przygotowywaniu się do rozmowy o pracę. Czyli zaglądamy na stronę internetową firmy i przynajmniej te podstawowe informacje o niej zbieramy. Co jeszcze? przypadku tych firm, które mają obowiązki sprawozdawcze, sprawdzić, czy publikują sprawozdania finansowe, bo niestety kiedyś chyba Rzeczpospolita doniosła, że 50% firm, które mimo obowiązku sprawozdawczości, publikowania sprawozdań, tego nie robi. Takim przykładem to jest Amber Gold, to firma, która nigdy się nie splamiła ogłoszeniem sprawozdania finansowego, i wtedy trup się ściele gęsto. I wtedy należałoby się zastanowić, czy chce z taką firmą współpracować, która od początku jest nierzetelna. To być może będzie nierzetelna także wobec mnie jako pracownika. Czyli absolutnie sprawdzać dokumenty. Dokumenty w przypadku dużych firm to łatwo. Gorzej jest z małymi firmami, które nie muszą ogłaszać sprawozdań finansowych, jeśli zatrudniają mniej niż 50 osób na przykład. Ale tym niemniej w większości przypadków informacje można różne otrzymać w internecie. A sobie pisać tylko prawdę? Zastrzeżeniem, że tam też mogą być fake news. Co najmniej nie naciągać rzeczywistości i nie kłamać. Pod warunkiem, że będą to same pozytywy. To negatywy możemy przemilczeć. Ja już chciałem powiedzieć, żeby absolutnie nie wierzyć temu, co przeczytamy w internecie, ale teraz muszę trochę ten komentarz rozszerzyć. Znaczy nie wierzyć wszelkiego rodzaju portalom, na których pracownicy zamieszczają oceny, no bo tak jak to z ocenami bywa, najczęściej piszą tam ci, którzy są niezadowoleni, ale przede wszystkim zrobić sobie tego nieszczęsnego Excela, jak wysyłamy 30 czy 40 CV, żeby pamiętać, gdzie je wysłaliśmy. Warto chociaż troszeczkę to CV zmienić pod kątem profilu firmy i koncentrować się na osiągnięciach. Nawet jeżeli to są jakieś małe rzeczy, pokazywać liczby, pokazywać rozwój, pokazywać zaangażowanie. Bo to jest klucz właśnie do sprawdzenia, czy mamy te kompetencje miękkie, czy mamy chęci i czy chcemy się rozwijać. Ale zastrzeżeniem, że papier wszystko przyjmie. Kluczowa jest jednak rozmowa i spojrzenie sobie głęboko w oczy. Czasami wizerunek z papieru całkowicie nie odpowiada wizerunkowi, który wynika z rozmowy. Już nie zatrzymuj się, za nami niech unosi się kurz. Zjedźmy z drogi oznakowanej, odszukać to, co zgubiło się. Wymarzony dzień, łap ile się da. Wymarzony dzień, bądź teraz i tu. Ubieraj czas, tak by mienił się szczęściem, by nie uciekał przez palce nam. One, two, three, four! Rzućmy kolory, nasze dni. W każde jutro zadać i ten lód łapać na full. Nie ma nic, co dziś nie może pójść, że świat pisze film dla naszych głównych król. W jaki kolor ubieram dzień? Jeśli mogę wybierać, niech świeci się. Na chwilę złapać tlen i zapach 9-5. To trasa byle gdzie, byle do ciebie chcę. Czemu nie? Rzućmy kolory, nasze dni. Zakończył się październik, czyli miesiąc oszczędzania. A z najnowszych badań wynika, że prawie 70% Polaków mówi, że warto oszczędzać, ale niespełna połowa odkłada pieniądze celowo, a 14% nie ma w ogóle oszczędności. Jak zachęcać do oszczędzania, pani profesor? Nie ma oszczędności, bo żyje albo od pierwszego do pierwszego, albo po prostu rozrzutnie żyje, więc to różne są tego przyczyny. Ja zachęcam do zajrzenia na stronę firmy Patagonia, która ma na swoim szyldzie, to jest producent odzieży. Zastanów się, czy musisz kupować to, co chcesz kupić. Czy naprawdę musisz to kupić. I moim zdaniem to jest świetne hasło, chociaż bardzo może zadziwiać, że takie hasło daje firma, która ze sprzedaży żyje, ale jak się okazuje, sprzyja to tej firmie, doskonale jej się wiedzie i ja powtarzam to hasło. Zastanów się 5 razy, czy naprawdę to, co chcesz kupić, musisz kupić. Przemysław Ruchlicki. No to jest jedna rzecz, żeby trochę odejść od tego konsumpcjonizmu. Czasem rzeczywiście na wyrost. No, druga jest taka, że czasy niepewne, więc powinniśmy mieć jakąś poduszkę finansową. Mówi się nawet, że to powinny być 3-miesięczne wynagrodzenia, żebyśmy mogli spokojnie znaleźć tę pracę. No, brutalna prawda jest taka, że większość z nas nie oszczędza, dlatego że spłaca kredyty w mieszkaniach, w których mieszka. Czyli jest to najgorsza inwestycja, jaką można poczynić, bo na niej nie zarabiamy, a generuje ona koszty. Natomiast do musimy nawet te drobne kwoty odkładane na zasadzie reszty, którą dostaniemy w sklepie, czy mechanizmy, które oferują banki pod kątem złotówka od każdej wykonanej kartą transakcji, okazuje się, że po miesiącu, kilku miesiącach robią się z tego całkiem pokaźne kwoty, które można przeznaczyć albo na drobne przyjemności, albo właśnie na tą poduszkę powietrzną. Czyli nawet z małych kwot można oszczędzać, co można. Może być budujące i pewien taki dobry nawyk powinno w nas wyrabiać. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, pani profesor. Przemysław Ruchlicki z Krajowej Izby Gospodarczej. Dziękujemy. Dziękuję. Olga Szućko, Monika Suszek. Sylwia Zadrożna. I Piotr Łodej. Dziękujemy bardzo. Dobrego weekendu życzymy.